گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 516. این برنامه با همکاری مهستی، گلپایگانی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان، ترانه از بهادر یگانه، تنظیم از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، هلالی جغتایی. غزل آواز از رهی معیری. گوینده فیروزه امیر معز. دانی بهش چیست که داریم انتظار؟ جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست. فصل بهار فصل جنون است و این سه ماه هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. چون دام بلا کرد پریشان گل عذار من کجاست؟ در چمن یاران همه جمعند، یار من کجاست؟ نیست یک ساعت قرار این جان بی آرام را، یارب آن آرام جان بی قرار من کجاست؟ Thank you. Thank you. جان بی نصیبم را پیامی از نشام بی فروغم را نشانی از سهرگوی Thank you. چون غباری در بیابانی، گهی خاموش و حیران، گهی خاموش و حیران، چون نگاهی بر نظرگاهی جانا، کردم که شود یار ز اغیار جدا، آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا. از من امروز جدا می شود آن یار عزیز، همچو جانی که شود از تن بیمار جدا. زیر دیوار سرایش تن کاهیده من همچو کاهیست که افتاده ز دیوار جدا. من که یک بار به وصل تو رسیدم همه عمر، کی توانم که شوم از تو به یک بار جدا. غمینم و تنها به خلوت شب ها، شکست دلم را جدایی تو، تو شعله لرزان، تو آتش سوزان، شرر زده بر جان جدایی تو. نبر امیدی ننور نبیدی نصف سفیدی در این شب غم، به جان زده آذر فراغ تو دیگر، دلم شده یک سر لبا لب غم. دست دلم راه جدایی تو. تو شعله لرزان، تو آتش سوزان، شرر زده بر جان.